program Trzeci Polskiego Radia. Pan Hutnik, który tutaj pisze, że jest to rozpusta w biały dzień normalnie. Zmienimy teraz trochę nastrój z prawdziwego rock'n'rolla, czyli Roy Orbison, który wybrzmiał nam przed chwilą, zostanie teraz zastąpiony panami z zespołu House of Pain, utwór Jump Around. Wspaniałe dokonanie muzyczne teraz przed nami. Za chwilę także Alice Cooper i Poison w programie Trzecim Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Yeah. Poison, Alice Cooper, Francuzi by przeczytali to jako poison, czyli ryba, ale nie, tu nie chodzi o poison, tu chodzi o truciznę, która biegnie w moich żyłach. To jest podmiot liryczny wypowiadający się w duchu negatywnym na temat byłej już wybranki życia. Tutaj z kolei przeciwny biegun, pani Tina Turner, która zapytuje, co miłość ma z tym wspólnego. I tego właśnie teraz posłuchamy w trójce Bonnie M. i Rasputin dla równowagi, żeby trochę przyspieszyć tętno. To za moment. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just holenderskie oszustwo, przez wielu tak twierdzi, no to pozoranci, którzy występowali jako Bonnie M, bo przecież w teledyskach i na koncertach pojawiali się aktorzy, a muzykę komponowali, wykonywali zupełnie inni muzycy. Szanowni Państwo, Departament Rytmu ma czynną linię telefoniczną. Numer to 227-3. Siona ogląda komedię romantyczną i musi być cisza jak makiem zasiał. Dlatego ja siedzę obok w zaciszu gabinetu z uchem przy radiu i po cichutku słucham Departamentu Rytmu. I tylko stopa pracuje ubleczona w papuć, pracuje do rytmu. Niepokorna, nieugięta, imprezka 150. Bardzo panu dziękuję za ten tajemniczy telefon. 227-3. Ja przed chwilą powiedziałem belgijskie oszustwo, przecież to nie ma żadnego sensu. Niemieckie. Naturalnie pan Frank Farian, który komponował muzykę dla Bonnie M i produkował, to był z RFN-u. 76 rok to Bonnie M, wtedy został założony ten zespół. Natomiast zwracam państwa uwagę, że serial Przyjaciele ma wrócić w pewnej formie, ma powstać film z tego, co czytałem. Aktorzy spotkali się na planie, zdjęcia takie zakulisowe są z tego wydarzenia, bardzo wzruszającego dla aktorów zresztą. No to skoro tak, to... Program Trzeci Polskiego Radia. Done. Hey little sister.